Varför pratar de så mycket om påven? Jo, för första gången på nästan 500 år kommer en påve till Sverige. Påven är chef, ledare, för katolska kyrkan. Sverige var katolskt från 1000-talet till 1500-talet. Då bestämde en kung som hette Gustav Vasa att Sverige skulle vara protestantiskt. Sedan var det förbjudet att vara katolik från 1500-talet och in på 1800-talet. Fortfarande får kungen av Sverige inte vara katolik. På 1600-talet var det ett stort krig i Europa som hette 30-åriga kriget. Det var de katolska länderna som krigade mot de protestantiska länderna. Sverige var också med och krigade. Nu har katolska kyrkan och protestantiska kyrkan bestämt att de ska bli vänner igen och försöka enas. Enas, att bli tillsammans som man är vänner, inte ovänner. Att man ska tycka samma. De vill att alla kristna ska kunna vara tillsammans även om man inte tror likadant. Nu ska de jobba tillsammans i ett år för att komma mer överens. Så om ett år blir det en stor fest. 500 år efter splittringen. Splittring, det är när man delas. 500 år efter splittringen ska man försöka höra ihop igen. Fakta om påven. Påve Franciscus är från Sydamerika. Han är ledare för alla katoliker i världen. Fler än 1 miljard människor, alltså 1000 miljoner. Han bor i Vatikanen, som är ett litet eget land inne i Rom i Italien. Rom är ju en stad. Så inne i staden finns ett eget land som är påvens land, som heter Vatikanen. Han försöker ändra många saker så att katolska kyrkan kan ta större ansvar och hjälpa fler. Han vill gärna vara en tjänare. Ibland letar han upp fattiga människor och tvättar deras fötter och kysser fötterna. I Bibeln står det att Jesus gjorde så för att visa att den störste ska hjälpa den fattigaste. Fakta om de tre stora delarna av kristendomen. Kristendomen började cirka år 0. Cirka betyder ungefär. När fler och fler blev kristna började man tro lite olika. Cirka år 1000 delades kristendomen i västra delen, nästan hela Europa, och östra delen, från Grekland och bort till Ryssland. Kristendomen i västra delen kallades katolsk och i östra delen kallades den ortodox. 500 år senare, på 1500-talet, delades den katolska kyrkan. Idag, måndag den 31 i tionde 1515, alltså för 499 år sedan, spikade en tysk präst upp ett brev på en kyrkdörr. Han hette Martin Luther och han protesterade mot att kyrkan inte levde som Jesus hade sagt. Bland annat sa kyrkan okej till att de rika kunde köpa brev med Guds förlåtelse och sedan göra dåliga saker igen. Martin Luthers protest gjorde till slut att kyrkan delades. Norra Europa blev protestantisk eller lutheransk efter Luthers namn. Och södra Europa fortsatte att vara katolsk. Nu finns det många andra delar också, till exempel olika frikyrkor.